Nakahinga ng maluwag si Rowena nang tumango ang driver ng taxi. Sumakay na siya at prenteng naupo sa backseat. Akala niya ay wala na siyang masasakyan dahil malalim na ang gabi. Bihira na lang ang dumaraang sasakyan. Handa na nga siyang mag-alok ng mas malaking bayad kung tatanggi ang taxi driver na ihatid siya. Siya na mismo ang mangungontrata. Kaya laking pasalamat niya nang pumayag ang lalaki. Iniayos niya ang mga gamit at nag-text sa kanyang ina na pauwi na siya. Matapos ang ilang palitan ng mensahe, ay isinuksok na niya ang cellphone sa bag. Isinandal niya ang ulo sa bintana at tumanaw sa labas. Napatuwid siya ng upo, nang mapansing hindi na pamilyar ang kalsadang kanilang dinaraanan. Nang may makitang sign ay napalunok siya. Palabas na sila ng Maynila. "Kuya, bababa na ako. Sa tabi na lang," aniya, at niyakap ang bag. Kinapa niya ang pepper spray na naroon. Ngunit hindi siya pinansin ang driver. Tinignan lang siya nito mula sa rearview mirror. Noon niya napansin na nakasuot ito ng mask. Mas bumilis pa ang pagpapatakbo nito ng sasakyan. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakalak yun. Biglang nakadama ng pagkahilo si Rowena. Di yata't isa sa mga kinatatakutang modus ng mga masasamang loob ang ginawa ng taxi driver. Yung mag-spray ng pampatulog sa aircon upang magawan ng masama ang pasahero. Nanghihina na rin siya dahil sa masangsang na amoy. Tinakpan niya ang ilong at kinurot ang sarili. Ayaw niyang makatulog. Hindi niya gusto ang mga eksenang sumasagi sa kanyang isipan. Gayunpaman, ay muli siyang napasandal sa bintana, dala ng labis na pagkahilo. Maya-maya ay unti-unting bumagal ang takbo ng taxi. Nanlalabo na ang lahat ngunit namalayan pa rin niya na tila lumiko ang sasakyan bago muling humarurot. Umalingaungaw ang sirena ng pulis at muli siyang nakaramdam ng pag-asa. Mula sa rearview mirror ay nakita niyang hinahabol sila ng pulis mobile. Pinilit niyang tumuntong sa upuan sa kabila ng panghihina at kinatok ang windshield. Halos idikit niya na ang sarili sa windshield upang makita siya ng mga pulis. Hindi naman yata siya nabigo dahil nang tumama ang headlight ng mobile sa kanya ay lalong humarurot ang mga ito. Muli ay bumagal ang takbo ng taxi hanggang sa tuluyan itong huminto. Lumabas ang driver at nagtatakbo palayo. Iniwan na siya nito. Tsaka lamang nakahinga ng maluwag si Rowena. Narinig niya ang paghinto ng mobile sa tabi ng taxi habang ang isa pa ay hinahabol yung driver. Ilang saglit pa may nagbukas ng pinto sa side niya. Napahagulgol na lang siya ng iyak nang makita ang uniformadong pulis. Kahit hinanghina at hilong-hilo, ay nagawa pa niyang magpasalamat sa mga ito para sa pagkakaligtas sa kanya. Mabuti na lamang at may checkpoint sa unahan. Hinabol ng mga pulis ang taxi nang bigla itong kumabig pabalik pagkakita sa harang. Galing sa birthday party ng isang kaibigan sina Joel. Puro babae ang kasama niya, ang dalawang pinsan at ang kanyang bunsong kapatid. Nasobrahan yata sila sa ligaya, kaya pasado alas dos na ng madaling araw nagkayayaang umuwi. Siya ang driver at siya lamang ang lalaki, kaya responsibilidad niya ang mga kasama. Nagkabiruan pa nga sila kanina sa pagdiriwang. Ang sabi ng isa niyang kaibigan ay hindi patas ang lipunan. Kapag magkasama ang lalaki at babae, responsibilidad ng lalaki ang kaligtasan ng babae. Pero sino naman daw ang responsable sa kaligtasan ng lalaki? Kung magkagipitan daw ay wala silang malalapitan. Habang binabagtas ang kahabaan ng deserted highway, ay nabaling ang atensyon niya sa isang bata na biglang sumulpot mula sa island. Mabilis itong tumakbo patawid sa direksyon nila. Hinagalan niya ang takbo ng kotse para mabigyan ito ng pagkakataong makatawid. Nabigla na lamang siya nang umagulo ito sa gitna ng kalsada na tila pitcher ng baseball. Huli na nang maisip niya ang balak nito. Napasigaw ang mga kasama niyang natutulog nang kumalampag sa bintana sa likod ang isang malaking bato. Pasag ang salamin at tinamaan ng bubog ang kanyang mga pinsan. Nang makitang nag-iiyakan ng mga ito, ay agad siyang nagpreno na naging dahilan ng pagkamatay ng makina. Nagdurugo ang mga gasgas na natamo ng mga ito. Loko yun ah! Kuya, huwag ka nang bumaba! Hindi nakapagpigil si Joel. Bumaba siya ng kotse at hinabol ang bata. Ngunit, natigilan din siya nang makita ang hindi bababa sa limang lalaki na sumalubong dito. Nakita pa niyang nag-usap saglit ang mga ito bago itinuro ng paslit ang kanyang direksyon. Napaatras siya nang mapansing may bitbit na mahahaba ang grupo. Nagtatakbo na siya pabalik nang umabante ang mga ito. Via, start mo ang kotse! Sigaw niya sa nakababatang kapatid. Saglit siyang lumingon. Humaging sa gilid niya ang isang bato na tumama naman sa windshield ng kotse. Dinig na dinig niya ang sigawan ng mga babaeng kasama. Pagdating sa sasakyan, ay agad bumalik sa passenger side ang kapatid niya. Ayaw mag-start, kuya! Umiiyak nitong wika. Sinubukan niya ngunit panay lamang ang buga ng makina. Sunod-sunod na ang mura niya nang makitang ilang metro na lang ang layo ng mga lalaki. Nagpapaulan na rin ng mga bato ang mga ito. Basag-basag na ang salamin ng kanyang kotse, ngunit ang inaalala niya ay ang mga kasama. Baka kung ano pa ang gawin nito sa kapatid at sa mga pinsan niya. Mag-start ka na, ano ba? Gigil na wika niya. Ilang saglit pa ay naabutan na sila ng mga lalaki. Pinagpapalo ng mga ito ang hood, bubong, headlights at taillights ng sasakyan habang sinisigawan sila na magsibaba at ibigay ang kanilang mga gamit. Halika nga rito, miss! Anang isa sa mga ito habang nakatingin sa pinsan niyang si Patty. Lalo lamang itong umiyak habang umiiling. Ibibigay na namin ang kailangan niyo. Huwag niyo lang pakialaman ng mga kasama ko, sambit ni Joel. Pababain mo sabi ang kasama mo, sigaw muli ng lalaki. Dinungol siya nito ng kahoy na hawak sa muka. Pilit namang hinihila ng mga lalaki ang mga kasama niya mula sa bintana. Hindi nila malaman ang gagawin, pero hindi pwedeng tumunga nga lamang sila. Mula sa glove compartment ay dinukot niya ang 29 na laging nakatago roon. Itinarak niya yon sa braso ng lalaking humihila kay Via. Napasigaw ito at napaatras. Nagulat naman ang mga kasama nito, kaya pansamantalang nawala sa kanila ang atensyon. Takbo na! Sigaw niya, at agad na pinagbubuksan ang mga pinto ng sasakyan. Binalya niya ang pinakamalapit sa kanya. Nakatakbo naman ang mga kasama niya, ngunit siya ang napag-initan. May dalawang humabol kay Via, may isang nagkakalkal sa gamit nila sa kotse, at dalawa ang gumugulpi sa kanya. Akala niya ay mamamatay na siya, hanggang sa makarinig siya ng ugong ng sasakyan at mga lagapak ng tsinelas sa kalsada. May paparating! Tara na! Tsaka lamang siya tinantanan ng panggugulpi. Nakapag-text pala si Patty sa isa sa mga kaibigan nila na galing din sa birthday party. Pauwi pa lang ito at dadaanan din ang kinaroroonan nila. Ito ang tumawag ng pulis na kaagad rumesponde sa kalagayan nila. Nahuli ang tatlo sa mga lalaki at nabawi ang mga nanakaw sa kanila. Nanggaling ako sa isang out-of-town meeting. Pagamat pwede namang magpaumaga na ako sa hotel, ay nag-decide na ako na pilitin na lang umuwi kahit hating gabi na. Hindi kasi ako makatulog na maayos sa ibang lugar maliban sa kwarto ko. Kaunti lang ang sasakyan sa daan na ito. Idagdag mo pa na napakadilim. Habang matulin ang andar ko, nangyari ang hindi inaasahan. Bigla ko narinig ang malakas na pagputok. At sa pakiramdam ko ay isa sa mga gulong ko ito. Mabuti na lang at hindi ako naaksidente dahil hindi ko agad inapakan ng preno. Pinarada ko sa gilid ng daan ng kotse. At kagaya ng inaasahan, putok ang isa sa gulong ko. Kung mamalasin ka nga naman, dito pa sa madilim na parte ng daan ito nangyari. Agad kong binuksan ang trunk upang kunin ang jack at reserbang gulong. Halos manlumo ako dahil dun ko lang naalala. Hiniram nga pala ng katrabaho ko ang ginagamit kong jack. Sa madaling salita, hindi ko magagawang palitan ang gulong ko kahit pa meron akong reserba. Ilang minuto akong nakatulala habang nag-iisip kung ano ang dapat kong gawin. nang biglang may naaninag akong lalaking papalapit sa akin. Dito, kinabahan na ako. Dahil kung may balak mang masama ito sa akin, panigurado, walang magiging saksi. Tinawag niya ako at maayos naman na nagpakilala. Sinipat niya rin ang putok na gulong ko. Wala ka bang reserba dyan? Aniya. Meron po, pero wala akong dalang jack eh. Wala pa namang gaanong dumaraan dito. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Alam ko may natabi akong jack doon. Bagamat nagdadalawang isip ako, eh sumama na lang ako sa kanya. Wala na rin talaga akong ibang pagpipilian. Napakadilim ng dinaanan namin. At ang bahay na pinuntahan namin ay napakaluma. At akalain mo na abandonado na. Pagdating namin, nakita ko ang ilang sasakyan na nakatingga sa labas. Magagarang sasakyan at talaga namang hindi na babagay sa lugar na yon. Nagtanong ako, saan po yung jack? Sandali, kukunin ko lang. Agad pumasok ang lalaki sa loob ng bahay. Ako naman nagtingin-tingin sa mga gamit sa labas ng bahay. Binuksan ko ang kotse na nakaparada. Pagamat bagong modelo pa, ay napaka-alikabok na nito. Palatanda ang hindi na muling nagamit buhat ng iparada rito. Dito kung ano-ano na ang tumakbo sa isipan ko. Bakit may ganitong sasakyan dito? Kaninong mga ito? Sinubukan kong buksan ang trunk ng kotse. At dito, may nakita akong jack. Agad ko itong kinuha ngunit bago pa lang ako nakatalikod, ay narinig ko na ang pagkalansing ng bakal. Nakumpirma ko kung ano ito. Baril. Naramdaman ko itong itinutok sa aking ulo. Sabay salita ng lalaking kausap ko kanina lang. Itaas mo mga kamay mo. Hold up to. Agad niya akong pinaluhod. Paulit-ulit siyang may tinatawag sa loob ng bahay. Inuutusan niya ito upang igapos ako. Nang ilang tawag na ay hindi pa rin lumalabas. Napilitan na siya na siya na lang mismo ang gumawa nito. Binilinan niya ako. Habang nakatutok pa rin ang baril sa aking ulo. Huwag mo nang subukang lumaban. Hindi ka makakalabas ng buhay dito. Hinila niya ang isang kamay ko para itali. Mabilis na akong nakapag-isip. Agad ko siyang sinuntok. Sabay hinampas ko sa kanya ang jack na nakita ko sa trunk. Sa lakas ng pagkakapalo ko ay agad siyang nawalan ng malay. Agad akong tumakbo pabalik sa lugar kung nasaan ang kotse ko. Habang bitbit pa rin ang jack na pinanghampas ko sa lalaki. Nag-isip ako kung papalitan ko pa ba ang gulong ko. Pero nang makita ko ang mga lalaking papalapit sa kinaroroonan ko, agad na ako sumakay sa kotse. Hindi ko na inalalang masisira ang rim ng gulong ko. Pinaharurot ko ang kotse kahit pa nakasayad na ang rim nito sa simento. Nang bahagya na akong makalayo, dun ko pinalitan ang sirang gulong ko. Dumiretso naman ako sa police station para i-report ang nangyari. Nahuli ang mga nakatira sa bahay na yon. Ganito raw ang estilo nila ng pang-hold up. Sadya nilang nilalagyan ng niyuping pako ang daan. At ang malas na mabibiktima ay dadalhin nila sa lumang bahay at saka hold upin. Makalipas ito ay kukunin din nila ang sasakyan ng kanilang biktima upang piyasahin. Apat na sasakyan ang naretrieve nila. At kasabay nito, may nahukay din silang mass grave sa likod ng bahay kung saan may natagpo ang walong bangkay at pinaghihinala ang bangkay ng kanilang mga biktima. Binabagtas ng magkaibigang Jerome at Raymond ang tahimik at madilim na daan. Walang gaanong sasakyan kaya matulin ang pagpapatakbo ni Jerome na siyang nagmamaneho. Rom, buksan mo yung radyo, makinig tayo ng balita. Utos sa kanya ni Raymond na nakaupo sa likod ng kotse. Sinunod naman siya ng binata. Kapapasok lamang ng balitang ito. Hindi bababa sa 30 preso ang tumakas mula sa Bantan City Jail. 2 jail guards ang kumpirmadong napatay. Naglunsad na ng manhunt operations para sa mga pumugang preso. Pinakikiusapan ng lahat na maging alerto at siguraduhin nakakandado ang mga pinto ng bahay. Antabay lang dito para sa follow-ups ng balitang yan. nagtinginan ang dalawang magkaibigan. Malapit lang dito ang Bantan City Jail. Hindi malayong nasa paligid lang ang mga tumakas na preso. Ilang minuto pa ang lumipas nang may mapansin silang lalaki sa gilid ng daan. Kumakaway ito sa kanila upang kanilang hintuan. Nagtinginan muna ang dalawa kung maaari bang pagkatiwalaan ang taong ito. Nagpasya si Jerome na tumigil. Agad pinasakay ni Raymond ang lalaki. Naupo ito sa likuran katabi niya. Pawis na pawis ang lalaki. Napakarumi ng damit niya at hingal na hingal. Mga boss, pasensya na ha. Makikisabay lang ako hanggang City Hall lang sana. Nag-overheat yung sasakyan ko eh. Kanina pa nga ako naglalakad. Sige, ayos lang. Sagot ni Jerome. At muli niyang pinaandar ang sasakyan. Tahimik silang dalawa. Halatang kinakabahan. Nagpumilit magpakilala ang lalaki. Ako nga pala si Aaron. Kayo? Sumagot naman sila. Ako si Jerome. Ako naman si Raymond. Pagkatapos nito ay hindi na sila muli pang nagsalita. Nanahimik na rin si Aaron. Lumipas pa ang ilang minuto. Nagkaroon muli ng flash report. Narito na po ang update tungkol sa mga tumakas na preso. Nahuli na ang karamihan sa mga ito maliban sa dalawa. Pinag-iingat pa rin ang lahat dahil mga notorious na kriminal ang mga ito. Kinilala sila bilang si Jerome Cortez at Raymond Dison. Ipagbigay alam lang po sa pinakamalapit na police station kung may impormasyon kayo sa kinaroroonan ng dalawang puganting ito. Nanlamig sa kinauupuan niya si Aaron. Nakumpirma ang kanyang pangamba nang biglang nagsalita si Raymond. Oh, sikat na tayo pare! Nasa balita tayo! Napangisi naman si Jerome. Oh, mukhang kinabahan bigla yung nasa tabi mo ah. Sunod ay nagulantang si Aaron nang mapansin niyang may isa pa silang kasama sa sasakyan. Sa passenger side ay may lalaking nakasubsob sa dashboard. Basag ang bungo nito at naliligo sa sariling dugo. Muling nagsalita si Jerome. Siya ba? Sa kanya itong sasakyan. Ayaw niyang ipahiram sa amin. Kaya ayun, napilitan kaming patayin siya. Huwag ka mag-alala, ikaw na ang susunod. Hindi na nakasagot pa si Aaron. Sunod-sunod siyang inundayan ng saksak ni Raymond. Narito ang update tungkol sa mga tumakas na preso. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang dalawa sa mga ito. Sa isang kaugnay na balita naman, natagpuan sa gilid ng kalsada ang napabalita kaninang sasakyan na pinaniniwala ang kinarnap ng dalawa habang papatakas. Sa loob nito natagpuan ang bangkay ng may-ari na si George Lewis at isa pa na pinangalanan lamang na Aaron Perez. Kapwa bangkay na mga ito nang matagpuan ng mga pulis. Patuloy pa rin ang manhunt operations para sa dalawang pugante. Antabay lang tayo sa mga susunod na update.